بسم الله الرحمن الرحيم. Mazlumsun susa, Allah için müminler vuruldu caminde. Susa, mazlumsun susa, mazlumsun susa, Allah için müminler vuruldu caminde. Yer gök haykırdı, duymadın mı susa, duymadın mı susa, cami bile konuştu, işittin mi susa, mazlumsun susa, mazlumsun susa, Allah için müminler vuruldu caminde, Allah için müminler vuruldu caminde. Bir var dilinde Hüseyin önünde, tek bir var dilinde, tek bir dedi Hüseyin Allahu Ekber'le. En son söz oldu bu sözü ey susa, bu sözü ey susa, dağ taş dile geldi Hüseyin susunca. Mazlumsun susa, mazlumsun susa, Allah için müminler vuruldu caminde, Allah için müminler vuruldu caminde. Konuştular o gece, kim şehit düşerse. Konuştular o gece, kim şehit düşerse, Allah'ın izniyle şefaat eyliye. Hepiniz şehit düştünüz kardeşler, düştünüz kardeşler, Allah'ın izniyle şefaat bizlere. Mazlumsun susa, mazlumsun susa, Allah için müminler vuruldu caminde, Allah için müminler vuruldu caminde. Thank you. Xanım qıyam eylədi, mazlum susada. Xanım qıyam eylədi, mazlum susada. Susanın məscidi boyandı qanlara. İslam uğruna şəhid düşdü Hüseyn, şəhid düşdü Hüseyn. Hizbullah alacaqdır qısası ey susa. Mazlumsun susa, mazlumsun susa. Allah için müminler vuruldu caminde. Allah için müminler vuruldu caminde.